בעזרת השם נדבך. ספר ליקוטי תפילות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הפירות, הלכה דלת. עניין ברכת הנהנין ודין קדימה בפירות וחשיבות פירות ארץ ישראל שקודמים לברכה. על פי התורה החבלים נפלו לי בנעימים וכו' לעיין שם היטב מראשה לסופה. א. וזה בחינת כלל ברכת הנהנין. עיקר הברכה הוא בשביל להעלות הדבר ולקשרו לנועם העליון. כי זה ידוע שצריך האדם לבלי לקבל הנאה ותענוג מגוף הדבר שאוכל ושותה. רק להעלות התענוג והאהבה שמלובש בזה הדבר, להעלותו לשורשו העליון שבקדושה. השורש העליון של כל האהבות והתענוגים הוא בבחינת נועם העליון, שמשם נשתלשלים ונמשכים כל נעימת הטעמים והתענוגים שיש בכל דבר. בבחינת מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, שכל האהבות שמלובשים בכל התענוגים כולם נמשכים בשורשם העליון מבחינת נועם העליון, שהוא בחינת יוסף שהיה יפה תואר ויפה מראה. וזהו מה יפית ומה נעמת אהבה וכו'. ובשביל זה צריכים לברך על כל דבר שרוצה ליהנות ממנו. כי על ידי הברכה הוא מקשר ומעלה הדבר לשורשו לבחינת נועם העליון. כי כל הברכות הן בחינת שירות ותשבחות להשם מטבח, שמשבחין ומברכין להשם מטבח שברא את הדבר הזה. ועל כן כל הברכות שבעולם הן בבחינת נועם העליון, בבחינת כי נעים נבע תהילה. וכתיב זמרו לשמו כי נעים, שזה בחינת נעים זמירות ישראל, שהביא שם רבנו ז"ל בסוף התורה הנ"ל. כי כל הברכות הן בחינת זמירות ותהילות ותשבחות להשם יתברך, שעל ידי זה עיקר ההתקשרות לבחינת נועם העליון. כי אי אפשר להידבק בעבורו יתברך שמו לזכות לנועם העליון, לחזות בנועם השם, כי אם על ידי דיבורי ברכות והודעות ותפילות ושירות ותשבחות, שכולם הם בבחינת נועם, בבחינת נעים זמירות וכולי כנ"ל. וזה בחינת כלל כל הברכות שצריכים לברך על כל דבר שנהנים ממנו. ואסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. כי צריכים להעלות ולקשר כל ההנאות והטעמים והתענוגים לשורשם שהוא נועם העליון. שזה זוכין על ידי הברכה בכוונה שהוא בחינת נועם כנ"ל. שעל ידי זה מעלין ומקשרין כל האהבות והתענוגים לשורשם לבחינת נועם העליון כנ"ל. ועל כן עיקר קדושת כל המאכלים ומארץ ישראל, שזהו בחינת כל המצוות התלויות בארץ, שכולם במיני מאכל, דהיינו השבעה מינים, וכמובן לאל. כי עיקר השפעת נועם העליון הוא בארץ ישראל, כמובן בתורה הנ"ל. על כן שם בארץ ישראל עיקר קדושת האכילה. כי עיקר קדושת האכילה הוא כשזוכין לקשר הטעם והתענוג לבחינת נועם העליון כנ"ל, שהוא בחינת מוכין של ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן עיקר כל הברכות שמברכין על כל המאכלים, אנו למדים מברכת המזון. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אשתא לאחריו מברך, לפניו לא כל שכן. כי עיקר כל הברכות הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת נועם העליון, כדי להעלות ולקשר כל האהבות לשורשן כנ"ל. ועל כן למדים כל הברכות מברכת המזון, כי עיקר ברכת המזון הוא להמשיך בחינת קדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב ואכלת וכו' וברכת וכו' על הארץ, וכמובן אלה כמה פעמים. ועל כן פירות ארץ ישראל קודמים לברכה, כי עיקר הברכה היא להמשיך קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת נועם, שהוא שורש העליון שבקדושה של כל הטעמים והאהבות והתענוגים שבעולם כנ"ל. שזוכין לזה על ידי הברכה הכנ"ל. ב. ועל כן תקנו חכמנו ז"ל דין קדימה בפירות, כפי חשיבות ומעלת הפירות. כי כל הכבוד והחשיבות שבעולם נמשך משם, מבחינת נועם העליון, כמובן בתורה הנ"ל. שעל ידי השפעת הנועם העליון נמשך התגלות כבודו יתברך, שהוא שורש הבריאה, שורש כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אין שם. ועל כן ראוי לחלק כבוד וחשיבות להפירות לעניין ברכה להקדים הראוי להקדים, כי על ידי הברכה נמשך השפעת נועם העליון שמשם עיקר הכבוד והחשיבות כנ"ל. ועל כן רוב הכבוד שבני אדם מכבדים זה את זהו במיני מאכל ומשקה, כדרך העולם שכשאחד נכנס לבית חברו ורוצה לכבדו, הוא מכבד אותו באיזה דבר מאכל ומשקה. וכן אמרו רבותינו זה לעניין איסור והיתר, חתיכה הראויה להתכבד. כי עיקר כל הכבוד נמשך מנועם העליון שהשפעתו מלובש בכל המאכלים ומשקאות, ועל כן שם עיקר הכבוד כנ"ל. וזה בחינת שולחן מלכים, בחינת מלך הכבוד. כי עיקר הכבוד מתגלה על ידי בחינת נועם העליון שזוכים לקבל משם בשעת השולחן דקדושה, כשזוכים לברך הברכות כראוי וכנ"ל. ג. וזה מה שהתורה משבחת את ארץ ישראל בשבעת המינים, שיש בה פירות טובים כאלה ושיירת זבת חלב ודבש. ולכאורה הדבר תמוע, וכי זהו שבח של ארץ ישראל הקדושה כל כך. והשם יתברך הבטיח בכמה הבטחות לאברהם וליצחק ויעקב לתת את הארץ לזרם, ובישר לישראל על ידי משה כמה וכמה פעמים שהוא מוכן לקיים הבטחתו ליתן להם את הארץ. וכל התורה מלאה משבח ארץ ישראל למעיין ומדקדק בה. וכל פעם שמוכיח ומזהיר אותם על קיום התורה והמצוות בכלליות ובפרטיות, ומזכיר על פי רוב את ארץ ישראל כדי לבוא לרשת את הארץ וכו', כמובן בפסוקים רבים מן מספר. וכי כל הרעש הזה כדי לאכול פירות טובים כאלה? אך באמת עיקר הכוונה הוא שיש בה פירות טובים ומתוקים כאלה שמקבלים טעמם ונעימת מתיקותם מנועם העליון. ושם די כיכולים להתקשר לנועם העליון על ידי הפירות הטובים שיש שם, על ידי שנזכה לקיים המצוות התלויות בהם שנוהגים בארץ ישראל די כאן. נמצא שעיקר מה שמשבח את ארץ ישראל בשבעת המינים הטובים, עיקר הכוונה על שורש הטעם שלהם, שהוא נועם העליון, שזוכים בארץ ישראל די כאן. וזהו בוודאי שבח גדול ונורא מאוד. כי עיקר עבודת האדם כל ימי חייו הוא לזכות לנועם העליון, לחזות בנועם השם ולהכיר גדולתו ידבח, כמו שכתוב: אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש וכו', לחזות בנועם השם. וזה שאמרו אבותינו ז"ל על משה רבנו עליו השלום, שנתאבה לארץ ישראל כל כך והתפלל תקט"ו תפילות כדי לבוא לארץ ישראל. והקשו על זה: וכי לאכול מפריה הוא צריך ולשבוע מטובה, אלא בשביל לקיים המצוות התלויות בארץ. והדבר תמוע, ודקארי לה מי קארי לה, וכי יעלה על הדעת שמשה יתאבה לארץ ישראל בשביל לאכול מפריה ולשבוע מטובה? אך עיקר הקושייה והתירוץ הוא מה שכתבנו, כי מחמת שרואין שמשה רבנו עליו השלום משבח את ארץ ישראל בשבח הפירות כנ"ל, על כן הוא מקשה זאת, וכי לאכול מפריה וכו', כי אנו רואין שכל שבח ארץ ישראל הוא משבח אותה שהיא ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה וכו'. וזהו שמתרץ, אלא בשביל לקיים מצוות התלויות בארץ. היינו כי באמת שבח ארץ ישראל הן הן פירותיה הטובים והנעימים. ובשביל זה התאווה משה לארץ ישראל. אך לא הייתה כוונתו חס ושלום לטעם הגשמי של הפירות. רק עיקר כוונתו כדי לזכות לקיים המצוות התלויות בארץ, כדי שעל ידי המצוות יקשר טעם המתיקות ונעימת הפירות לשורשן, לבחינת נועם העליון, שזה עיקר תשוקת משה וכל הצדיקים לזכות לחזות בנועם השם, שזה עיקר התכלית כנ"ל. ד. והנה מבואר בתורה הנ"ל שארץ ישראל היא בחינת נועם, ועל כן שם עיקר המוחין, כי אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. כי עיקר המוחין נמשכין מנועם העליון ששופע בארץ ישראל כנ"ל. אבל מוחין של חוץ לארץ הם בחינת חובלים, בחינת מחלוקת, כמו שמבואר שם. ומחמת שאלו המוחין של חוץ לארץ, שהם בחינת חובלים, מבקשים לעצמן תיקון, ותיקונם היא בעת שמקבלים השפעת הנועם העליון על ידי כלי הנעשה על ידי צדקה וכו', שאז באין המוחין של חוץ לארץ בחינת חובלים, ונופלין למוחין של ארץ ישראל בחינת נועם, כדי להתקן על ידי זה, כי אז הוזמן תיקונם כמבואר שם. על כן, לפעמים המוחין של חוץ לארץ בחינת חובלים הם פגומים כל כך, עד שגורמים פגם גם למוחין של ארץ ישראל שהם בחינת נועם, ולא די שלא נתקנים החובלים על ידי הנועם, אדרבה הם פוגמים אותם. ומזה באה המחלוקת שיש בארץ ישראל גם כן חס ושלום, עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת גודל האיסורים שצריכים לסבול קודם שבאים לארץ ישראל. בעוצם ריבוי המניעות בלי שיעור שצריכים לשבר קודם שבאים לארץ ישראל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שארץ ישראל הוא אחד מהדברים שבאים על ידי איסורים. ועיקר האיסורים הם המונעים מארץ ישראל. וכל זה נמשך מבחינת החובלים הנ"ל, שהם לשון חבלה ואיסורים, דהיינו מניעות שהם מבחינת מחלוקת. כי כל המניעות שבעולם הם מבחינת מחלוקת. כי האדם רוצה כך לנסוע לארץ ישראל, והמניעות עומדים כנגדו וחולקים עליו ורוצים למונעו חס ושלום. וכל זה נמשך מבחינת החובלים שהם המוחין של חוץ לארץ, שהם מבחינת מחלוקת. היינו, מחמת שהחובלים רוצים להתקן על ידי הנועם, על כן תכף כשהאדם נתעורר ללך לארץ ישראל, שאזי כפי התעוררותו ותשוקתו לארץ ישראל, נמשך עליו הערה מבחינת הנועם העליון שהם המוחין של ארץ ישראל. ואזי תכף באים החובלים ונופלים בנעימים כדי להתקן כנ"ל. ומחמת שהם חובלים, הם מוחין של חוץ לארץ, בחינת מחלוקת, ונאחז בהם הזוהמה של חוץ לארץ היא ארץ העמים, על כן מתגבר הרע שבהם ומבלבלים מוח האדם וגורמים לו מניעות גדולות מארץ ישראל וצריך יגיעה לשברם. כי באמת זהו כלל גדול בעבודת הבורא ידבח, שעיקר כל המניעות שבעולם הם רק מניעות המוח. כל מה שהאדם רוצה באמת יכול לגמור כרצונו ואין שום מניעה שתוכל למונעו. ועיקר המניעה היא רק מחמת שעדיין אינו מאמין בדעתו בשלמות כראוי שהוא צריך לעשות דבר זה, ושחייו הנצחיים תלויים בזה. כי אם היה האדם מאמין בקדושת ארץ ישראל כמו שהיא באמת, בוודאי לא היה שום מונע בעולם שיוכל למונעו, ולא היו כל המניעות שבעולם נחשבים בעיניו למניעות כלל. ובאמת אין המניעות כלל, כי המניעה הגדולה היא שצריכים לעבור בשני ימים לדרך החוק הזה, והלא אנו רואים אלפים ורבבות בני אדם שפורשים עצמם לימים למרחוק יותר מארץ ישראל בשביל ספק רווח. זה נוסע למרלסיה וזה ללונדון וזה לאמריקה שרחוק מאוד, מכל שכן לסטנביל ולעכו ששכיחים עוברים ושווים הרבה. ואם מניעה מחמת ממון, הלא אנו רואים כמה עניים שמסיעים ביניהם ובנותיהם ומוציאים עליהם הוצאות הרבה שעולה הרבה יותר מהוצאות נסיעה לארץ ישראל. ומאיינו לוקחים אלו ההוצאות, הלא רק מחמת שהם משתוקקים כל כך להשיא בניהם ובנותיהם, ומצפים להשם יתברך עד שהשם יתברך עוזר להם בכל מה שמוכרח להם. וכל שכן אם הם משתוקקים באמת והיו חושבים מחשבות ותחבולות על זה לבוא לשם, בוודאי השם יתברך עוזר להם בלי ספק. ועל כן אם היה אדם מאמין בקדושת ארץ ישראל חלק מאלף כמו שהיא באמת, בוודאי היה כל אדם רץ ופורח לארץ ישראל, כמו מי שהיה רץ אם היה יודע שימצא שם בוודאי אלפים ורבבות אדומים, שבוודאי היה רץ לשם בכל כוחו ולא היה שום מונע שימנעהו, והיה לווה ומוכר כל אשר לו על הוצאות, והיה פורח לשם בזריזות ובבהלה גדולה. מכל שכן וכל שכן אם היה האדם משים לליבו שבח ארץ ישראל, שכל התורה כולה מראשה לסופה מלאה משבח ארץ ישראל, כי התורה מתחילת עם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ופרש רש"י לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם וכו'. מפנימה פתח בבראשית, בשביל כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים וכו', שלא יאמרו עקום ליסטים אתם וכו'. נמצא שכל התורה שמבראשית עד החודש הזה לכם, הכל בשביל שנוכל לכבוש ארץ ישראל. וכל הסיפורים, מה שהתורה מספרת מבריאת העולם ולידת האבות וסיבותיהם וגלגוליהם, הכל הוא לעשות דרך כבושה לארץ ישראל בכל אדם ובכל זמן. כמו שהשם יתברך גלגל עם אבותינו הרבה ועשה עמהם נפלאות ונוראות הרבה. הכל בשביל לתת להם ולזרם אחריהם את ארץ הקדושה הזאת כמבואה בתורה. שתכף בפרשת נוח שכתוב שם על ידת אברהם אבינו, שהוא ראשון לאבות, והוא הראשון שגילה אלוקותו בעולם, תכף ומיד גילה לו השם יתברך מעלת קדושת ארץ ישראל. וציווה הוא ללך לשם, כמו שכתוב, לך לך מארצך וכו' אל הארץ וכו'. ושם כל הפרשה וכל הסדר מדבר מעניין נסיעת אברהם לארץ ישראל. ואחר כך, בברית בין הבתרים, שהבטיחו השם יתברך על ירושת הארץ, כמבואר שם בפרשה שמזכיר הבטחת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים מגודל חיבתה. וכן אחר כך אצל יצחק ויעקב, שמבטיח לכל אחד כמה וכמה פעמים וכמה לשונות של הבטחה שייתן להם הארץ אשר נשבע לאברהם. וחוזר ההבטחה הזאת כמה פעמים מגודל שבח מעלת ההבטחה הזאת. בכל ספר בראשית סובב הולך על קוטב זה של הבטחת ארץ ישראל שהבטיח לאבות, כמו שפרש רש"י על פסוק אלה תולדות יעקב יוסף, ואלה תולדותיהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב, דהיינו עד שבאו לארץ ישראל שהיא היישוב המנוחה של עם ישראל הקדוש. וכן כל ספר שמות שמדבר מיציאת מצרים, והכל היה כדי לזכות לבוא לארץ ישראל, כמבר בפרשה בתחילת התגלות השם יתברך למשה בסנה, שנאמר שם תכף, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני וכו', ארץ זבת וכו'. וכתיב, וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה. וכתיב, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען וכו', ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם וליצחק וליעקב וכו'. וכן הרבה בכל התורה כולה. שמכל זה יכולים לראות ולהבין מרחוק עוצם שבח מעלת ארץ ישראל, שהשם יתברך מבטיח כל כך עליה. ובפרט לשאר ספרים בגמרא ובמדרשים ושאר ספרים, שמבואר בכולם מגודל שבח ארץ ישראל ומעלת הזוכה להישב בה, ואפילו ללך בה ארבע אמות. ובפרט בדברי רבנו ז"ל שמבואר בכמה תורות מגודל קדושת ארץ ישראל, ושכל קדושת איש הישראלי תלויה בארץ ישראל, פוק, עיין ותשכח. ועל כן, אם היה האדם משים ליבו לזה באמת, בוודאי אין שום מניעה שימנעהו. ועיקר המניעה הוא רק מניעת המוח כנ"ל. וכל זה נמשך מבחינת החובלים, שבאים ונופלים בנעימים, בעת שנתעורר השפעת הנועם העליון על ידי השתוקקות לארץ ישראל, שאז באים החובלים כנ"ל. ואז נתעורר הרע שבחובלים ומבלבל את מוח האדם עד שאינו יכול לראות מעלת ארץ ישראל. הוא מזמין כמה מניעות שכולם נמשכים מבחינת הרע שבחובלים, שהם מבחינת מוחין של חוץ לארץ ממש, שהם מתנגדים לארץ ישראל. וכל אלו המניעות מארץ ישראל שצריכים לשברם, כולם כלולים בבחינת שבעה עממין שהם הכנעני, החיתי וכו', שהייתה הארץ בידם. שהם חופין על קדושת ארץ ישראל, ומעלימין ומסתירין טעם קדושת ארץ ישראל. ומשם נמשכים כל האיסורים וכל המניעות מארץ ישראל. ועל כן הם שבעה עממים כנגד שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כמו שכתוב ארץ חיטה ושעורה וכו'. ועיקר השבח הוא ששם הוא שופע נועם העליון, שמשם טעם אלו הפירות וכו' כנ"ל. ועל כן, כנגד אלו השבעה המינים, שהם בחינת נועם, שעיקר שבח ארץ ישראל, כנגד זה הם שבעה עממין המונעין מארץ ישראל. וזהו שכתוב, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי וכו'. כי הא בא תליא. כי לכבוש ולהכניע השבעה עממין, שחושב שם הפסוק, שהם הכנעני והחיטי וכו', הוא על ידי שמאמינים בשבח הארץ שהיא ארץ זבת חלב ודבש, דהיינו ששופע שם נועם העליון שמשם מתיקת כל שבעת המינים, שעל ידי זה יכולים להכניע ולכבוש כל השבעה עממים שהם כלל המונעים כנ"ל. כי עיקר המניעות הוא שמבלבלין המוח מלהרגיש קדושת ארץ ישראל כנ"ל. אבל מי שמתגבר עליהם ומאמין למשה רבנו ולכל הצדיקים האמיתיים שמפליגים בשבח ארץ ישראל, בוודאי ישבר כל המניעות שכלולים בשבעה עממין שנמשכים מבחינת החובלים ויבוא לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש שיש בשבעה המינים שהם מבחינת נועם כנ"ל. וזה בחינת ארץ זבת חלב ודבש שנקראת ארץ ישראל בתורה כמה פעמים. כי חלב הוא בחינת הולדה, שאז דם נעקר ונעשה חלב, הנמשך מנועם העליון, שמשם מתיקת כל הטעמים, בבחינת דבש כמבואר בהתורה הנ"ל. עיין שם היטב. ועל כן ארץ ישראל מסוגל לבנים, כי שם שופע נועם העליון, שמשם ההולדה. וזה בחינת פגם המרגלים, מוציאי דיבת הארץ רעה, שאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם ארץ זבת חלב ודבשי, וזה פריה, אפס, כי עז העם וכו'. היינו שאמרו דבר והיפוכו, שאמרו שבאמת הפירות טובים, ויהיה ארץ זבת חלב ודבש, שכל זה הוא בחינת השפעת הנועם העליון כנ"ל. אפס, כי עז העם וכו'. היינו שיש שם שבעה עממין שנמשכים מהרה שבחובלים, שאין המניחים לבוא לארץ ישראל לבחינת נועם. כי לא רצו להאמין שיש כוח בישראל לשבר ולבטל החובלים ולשבר כל המניות שבעולם. נמצא שם הוא דבר והיפוכו. ו. וזה בחינת מה שאמר פרעה, תכבד העבודה וכו'. כי תכף כשנתעורר צמיחת קרן ישועה של הגאולה, שהעיקר הוא לבוא לארץ ישראל כנ"ל, שהוא בחינת נועם כנ"ל. ותכף נתעוררו בחינת החובלים ונפלו בנעימים, ועל ידי זה התגבר הרע שבחובלים והסית את פרעה להכביד העבודה יותר, למנוע ישראל מן הגאולה מלשוב לארץ ישראל. ומגודל התגברות הרע שבחובלים, שעל ידי זה הייתה כבדות העבודה, בחינת תכבד העבודה כנ"ל, על ידי זה חזרו ונתעוררו דתן ואבירם, ויצאו ניצבים לקראת משה ואהרון, ואמרו ירא השם עליכם וישפוט, שזהו בחינת מחלוקת שנמשך מהחובלים שחזרו ונתעוררו על ידי שנתעורר הנועם העליון, על ידי התחלת הגאולה לבוא לארץ ישראל כנ"ל. כי כל עיקר גלות מצרים נמשך ממחלוקת שהיא בחינת חובלים. כי עיקר הגלות נתגלגל על ידי המחלוקת שבין השבטים עם יוסף. כי הבעל דבר התגרה בהם שיחלקו עם יוסף דייקה. כי יוסף הוא בחינת נועם, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. והם חלקו עליו. ועל ידי זה התגברו בחינת החובלים שהם בחינת מחלוקת. ועל כן ירדו לגלות מצרים שהוא ההפך ממש מארץ ישראל שהוא בחינת נועם. כי מצרים הוא כנגד ארץ ישראל, את זה לעומת זה כידוע. ועל כן הם שטופי זימה, כי תאוות ניוף נמשך מפגם הנועם העליון, שאז נופל לאהבת נשים כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן כששלח יעקב שנית את השבטים, אמר להם, קחו מזמרת הארץ בחיליכם וכו', דהיינו פירות ארץ ישראל. כי יעקב שמע שאמר להם, מרגלים אתם. שמרמז על חטא המרגלים שפגמו בנועם העליון על ידי שפגמו בארץ ישראל שהיא בחינת נועם כנ"ל. כי גם הם פגמו ביוסף שהוא בחינת נועם כנ"ל. ועל כן ציווה יעקב שיקחו עמהם מזמרת הארץ, היינו פירות ארץ ישראל שבהם מלובש השפעת הנועם העליון, כדי להראות לו שארץ ישראל חביבה בעיניהם והם מחבבים את הארץ. וגם על ידי זה שיקחו עמהם פירות ארץ ישראל, ימשיכו לשם קדושת הנועם העליון כדי לוותר על ידי זה בחינת החובלים, שמשם באו להם כל האיסורים שסבלו מיוסף, שהכל היה מחמת בחינת החובלים שהתגברו עליהם, על ידי שמכרו את יוסף ופגמו בנועם העליון שהוא בחינת יוסף כנ"ל. ועל כן על ידי הפירות של ארץ ישראל ימשיכו הערת הנועם העליון לתקן זאת כנ"ל. וזהו, קחו מזמרת הארץ, בחינת נעים זמירות ישראל, שהוא בחינת נועם כנ"ל. ז. ומגודל ההתגברות של החובלים אז, בעת התחלת הגאולה, שנתעוררו כנגד הנועם, עד שהכביד העבודה וכו', וגרם מחלוקת של דתן ואבירם, שאמרו ירא השם עליכם וכו', כנ"ל, והתגברו כל כך עד אשר העושק יהולל חכם וכו'. שגם משה רבנו אמר להשם יתברך למה ראו אותה. וכל זה מחמת התגברות החובלים. על כן אמר לו השם יתברך, אתה תראה וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, ולא יעשו ל31 מלכים. שרמז לו השם יתברך תכף שלא יכנוס לארץ ישראל. היינו, מאחר שאין בידו לתקן החובלים, אדרבה, הם מבלבלים גם דעתו הקדושה. עד שאמר למה הרי אותה, בוודאי אי אפשר שיכנוס לארץ ישראל, כי כשירצה לכנוס לארץ ישראל יתגברו החובלים יותר ויותר, וכשאין בידו לתקנם, אז הם פוגמים ביותר בקדושת ארץ ישראל, כמובן בתורה הנ"ל, ועל כן בוודאי אי אפשר שיכנוס לארץ ישראל. וזהו הטעם שאנשים קטנים נכנסים לארץ ישראל בקלות, וגדולי הצדיקים יש להם מניעות עצומות מלבוא לארץ ישראל, עד שמשה לא זכה לבוא לארץ ישראל. וכן סמוך לדורותינו, היה בעל שם טוב ז"ל ורבי נפתלי ז"ל שלא יכלו לבוא לארץ ישראל. כי משה רבנו לפי עוצם גדולתו, אם היה נכנס לארץ ישראל, היו צריכים לכנוס וליפול כל החובלים לתוך הנעימים להתקן, והיו צריכים להתקן כל המוחין הפגומים שנפגמו מחטא אדם הראשון ואילך, שכולם הם בחינת חובלים, בחינת מוחין של חוץ לארץ, שנמשכים על ידי פגם הכבוד, על ידי שפוגמים בכבוד השם ידבח, שהם כלל כל החטאים שבעולם, שכולם היו צריכים להתקן על ידי משה. כי כל אחד כפי מה שזוכה לקבל קדושת ארץ ישראל, דהיינו השפעת הנועם, כמו כן באים ונופלים בבחינת החובלים להתקן. ועל כן אם היה משה רבנו נכנס לארץ, היו צריכים כל החובלים להתקן. ומחמת שאז עדיין לא הגיע הזמן לזה, כי לא ייגמר תיקון כל החובלים עד שיבוא משיח ויבער רוח הטומאה מן הארץ, ומחמת שלא היה אפשר לתקנם אז, היו יכולים לגרום פגם יותר חס ושלום. על כן היה מן הנמנע שהוא יכנוס לארץ ישראל, והיה הכרח שיכניסה מיהושע, שמעלתו קטנה ממשה, שאז לא נתעוררו החובלים כי אם מעט כפי ערך הנועם שזכה לקבל. וזה היה בידו לתקן בכוח וזכות רבו משה. וזה שבא שר צבא השם ליהושע ואמר לו, עתה באתי, שר צבא השם זה מתת, שכולל שישה סדרי משנה, ששם שורש החובלים, בקדושה שהוא בחינת מחלוקת הנעים והמוראים שחובלים זה לזה בהלכה, זה אוסר וזה מתיר וכו'. ועל כן בא ליהושע קודם שנכנס לריחו לתחילת גבול ארץ ישראל, היינו בחינת חובלים שנופלים בנעימים להתקן כנ"ל. וזה בחינת לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. וכתיב לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, שצריכים לכבוש קדושת ארץ ישראל מעט מעט, לגרש הרע שבחובלים שהם בחינת העמים והקליפות והמונעים מארץ ישראל, לגרשם מעט מעט. כי אין כוח לתקן החובלים בבת אחת, דהיינו לברר הטוב שבהם שיחולל בנועם והרע ייפול ויתבטל. ואין בנו כוח לזה כי אם מעט מעט להמשיך קדושת הנועם מעט מעט, וכפי קדושת הנועם שנזכה להמשיך, כמו כן נתקן את החובלים ונגרש את הרע שבהם, בבחינת מעט מעט אגרשנו עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, שתזכה לקבל קדושת הנועם שמשם ההולדה בקדושה, בבחינת עד אשר תפרה, ואז ונחלת את הארץ שתזכה לנחול ולירש ארץ שקדושתה מנועם העליון כנ"ל. וזה בחינת כל ההתגרות וההתגברות שמתגבר הבא על דבר בכל פעם יותר על כל מי שרוצה לכנוס לעבודת השם ידבח. וכל מה שמתעורר האדם יותר לכנוס לעבודת השם ידבח, מתעורר כנגדו הבא על דבר ביותר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כי עיקר כל הקדושה של איש הישראלי נמשך מארץ ישראל מבחינת נועם העליון, שהיא כלל התורה הקדושה. כמו שכתוב דרכיה דרכי נועם. ועל כן כל מה שהאדם רוצה לכנוס אל הקדושה יותר, שאז נמשך עליו קדושת ארץ ישראל, קדושת הנועם העליון ביותר, כמו כן באים בחינת החובלים להתקן כנ"ל. ואזי כמו כן מתעורר הרע שבחובלים ומתגברים כנגדו למונעו. כי כל החטאים והסתרה חכיזתם מהחובלים שהם בחינת מחלוקת שמשם עיקר היצר הרע. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שיצר הרע הוא בחינת מחלוקת. ועל כן נקראים החטאים בשם חבלה, כמו שכתוב, חבול חבלנו לך. כי כולם נמשכים מבחינת החובלים כנ"ל. ועל כן צריך האדם להתגבר בכל פעם מחדש, כדי להכניע הרע שבחובלים בכל פעם, ולתקן הטוב שבהם, להפוך החובלים לבחינת נועם, שיהיו כל המוחים בבחינת מוחין של ארץ ישראל, ששם עיקר המוח והחוכמה וכנ"ל. וזה שאמר משה, אכן נודע הדבר, כשראה שני אנשים עיוורים ניצים. ופרש רש"י, רואה אני שהם ראויים לכך להיות בגלות. היינו מחמת שראה שיש מחלוקת בישראל, על כן נודע לו טעם הגלות. כי עיקר הגלות הוא מחמת החובלים שהם מבחינת מחלוקת. וכן עכשיו, עיקר עריכת הגלות מחמת מחלוקת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שלא נחרב בית שני כי אם בשביל שנאת חינם. כי עיקר הגלות הוא מה שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. וכל זה נמשך מבחינת החובלים, שהם המוחין של חוץ לארץ ממש, שהם כנגד המוחין של ארץ ישראל, שמשם עיקר אחיזת העקום ועריכת הגלות מארץ ישראל כנ"ל. ועל כן, קודם הגאולה יבוא אליהו לעשות שלום בעולם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין אליהו בא לטמא ולתאר, אלא לעשות שלום בעולם. כי עיקר הגאולה לשוב לארץ ישראל תלויה בשלום, שעל ידי זה נזכה לבחינת נועם העליון, שהוא בחינת מוחין של ארץ ישראל, בחינת שלום כנ"ל. ט. ועל כן, עיקר תיקון האכילה בקדושה הוא על ידי צדקה, כמו שהיית בזוהר ובכל הספרים, שצריכים להפריש צדקה קודם האכילה ולהזמין לעני על שולחנו. זה עיקר תיקון האכילה, כי על ידי צדקה נעשה כלי לקבל השפעות הנועם העליון, שזהו עיקר תיקון האכילה, כי על ידי זה זוכין להעלות ולקשר הטעם ונעימת המאכל ומשקה לשורשו לבחינת נועם העליון כנ"ל. י. וזה בחינת ראש השנה, כי מבואר בהתורה הנ"ל שעיקר שורש העליון של הבריאה הוא בחינת נועם העליון, שהוא בחינת מוחין של ארץ ישראל, שזוכין לקבלו על ידי צדקה, שעל ידי זה נמשך ההולדה של האדם שהוא עיקר כוונת הבריאה, שעל ידי זה נתרבה ונתגדל כבודו יתברך שהוא שורש הבריאה. כי הכל ברא השם יתברך לכבודו, כי הכבוד הוא שורש כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כי הכל היה רק בשביל הכבוד כנ"ל. וכל זה הוא בחינת ראש השנה, כי בראש השנה נברא העולם, דהיינו האדם נברא בראש השנה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבריאת אדם הראשון היה בראש השנה. ועל כן מורגל הלשון בספרים, בראש השנה נברא העולם. וכן אמרו רבותינו ז"ל, בתשרי נברא העולם. וכן אנו אומרים, היום הרת עולם, זה היום תחילת מעשיך וכו'. אף על פי שבאמת עיקר בריאת העולם היה מכ"ה באלול עד ראש השנה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. רק מחמת שבראש השנה נברא האדם הראשון שהוא עיקר העולם. כי כל העולם ומלואו, הכל נברא בשביל האדם שהוא תכלית הבריאה. כי הכל נברא בשביל האדם כדי שיכיר קונו ויגדיל כבודו יתברך, שבשביל זה נברא הכל כנ"ל. כי בכל הבריאה כולה אין מי שיודע להכיר את מי שאמר והיה העולם, ויגדיל כבודו יתברך כמו האדם. ועל כן האדם עיקר הבריאה, וכמובן בתורה הנ"ל. ועל כן בראש השנה שנברא האדם, נחשב כאילו כל הבריאה נברא אז, כי האדם הוא עיקר כלל הבריאה כנ"ל. ועל כן אנו אומרים, בראש השנה נברא העולם כנ"ל. נמצא שבריאת העולם, דהיינו האדם, שהוא עיקר העולם, היה בראש השנה. ועל כן אנו צריכים בראש השנה לעורר בחינת נועם העליון, שמשם נמשך עיקר בריאת האדם כנ"ל. וזה בחינת שופר, כי כל שופר הוא בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת היטיב ונגן בתרועה. ועשרה מיני נגינה זה בחינת נעים זמירות ישראל, שעל ידם מתעוררים וממשיכים בחינת נועם העליון, שמשם נמשך נעימת הניגון שהוא עיקר הדבקות. כי על ידי הניגון בחינת נעים זמירות, על ידי זה מדבקין עצמן בהשם יתברך, וזוכין לחזות בנועם השם בחינת נועם העליון הנ"ל, וכמובן שם בהתורה הנ"ל בסופה שכתב שם, וזה הבחינת השירה, הבחינת נעים זמירות וכוליהן שם. ועל כן כל השופר שהוא בחינת נגינה, על ידי זה ממשיכים בחינת הנועם העליון שהם עיקר המוחין, בחינת מוחין של ארץ ישראל. כי ידוע בכוונות שעל ידי השופר נמשכין המוחין, היינו בחינת הנועם שהוא עיקר המוחין. ועל כן נוהגים כל ישראל להרבות בצדקה מאוד קודם ראש השנה, כדי לזכות לקבל השפעת הנועם שהתעורר על ידי השופר לקבלו על ידי הצדקה. כי על ידי הצדקה נעשה כלי לקבל השפעת הנועם העליון כנ"ל. ועל ידי השפעת הנועם נמשך ההולדה שהתרבו בני אדם, כדי שיתרבה כבודו כנ"ל. וזה בחינת פקידת עקרות שממשיכים בראש השנה. כי בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. כי פקידת עקרות, דהיינו הולדה, נמשך על ידי השפעת הנועם שזוכין בראש השנה כנ"ל. ועל כן קוראים בראש השנה לידת יצחק אבינו, דהיינו והשם פקד את שרה וכו'. כי יצחק הוא הולדה הראשונה בעולם שנולד בקדושת ישראל. כי התחלת קדושת ישראל התחיל מאברהם אבינו עליו השלום. אבל אברהם אבינו בעצמו עדיין לא נולד בקדושת ישראל. רק יצחק הוא הראשון שנולד בקדושת ישראל. ועל כן לידת יצחק הוא עיקר שלמות הבריאה שנברא בשביל האדם, דהיינו בשביל ישראל שיגדלו כבודו. וכל מה שנולדים בני ישראל יותר נתרבה כבודו יותר כנ"ל. וזה בחינת לידת יצחק שהוא הולדה הראשונה בקדושת ישראל כנ"ל. ועל כן קוראים פרשה זאת בראש השנה, כי אז נברא העולם שנברא בשביל הכבוד שנתרבה על ידי הולדת ישראל, שזה בחינת לידת יצחק כנ"ל. וזה בחינת עשרה שופרות, עשרה מלכויות, עשרה זיכרונות. הכל כנגד בחינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שנתגלים בראש השנה על ידי הכבוד שנתגלה על ידי הולדת ישראל, בחינת פקידת עקרות, בחינת לידת יצחק, שכל זה נמשך מהשפעת הנועם העליון שנמשך בראש השנה כנ"ל. ועל כן עיקר הגדלת כבודו יתברך הוא בראש השנה, כמו שאומרים, ויבוא מלך הכבוד, ובכן תן כבוד וכו', מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וכן הרבה. כי כל עסקנו בראש השנה לגלות מלכותו שהיא כבודו, בחינת כיסא הכבוד. כי עיקר הבריאה שנברא בראש השנה הכל היה בשביל הכבוד, שבשביל זה נברא העולם בעשרה מאמרות כנ"ל. ועל כן עיקר קדושת ארץ ישראל נתגלה בראש השנה, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה וכו'. בראש השנה נידון מה יהיה בסופה. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא בחינת נועם העליון כנ"ל, שזה זוכין בראש השנה כנ"ל. י"א. ועל כן תחילת כיבוש יהושע את ארץ ישראל היה על ידי כל שופר. כי יריחו היא עיר ראשונה מארץ ישראל שכבש יהושע, וכבשה על ידי שופרות כמבואר ביהושע, היינו כנ"ל. כי על ידי כל שופר בחינת קדושת ראש השנה, על ידי זה מעוררין וממשיכין בחינת הנועם העליון שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שעל ידי זה מתגברים על כל המונעים מארץ ישראל שהם בחינת שבעה עממין, בחינת חובלים כנ"ל. וזה בחינת כינור נעים עם נבל תקעו בחודש שופר. כי שופר הוא בחינת ניגון, בחינת כינור נעים כנ"ל. וזה מה שמובא בספר טוב הארץ, שכינור נעים עם נבל הוא ראשי תיבות כנען. כי כנען היינו כלליות השבעה עממין, שהם בחינת כלל המונעים מארץ ישראל, עיקר הכנעתם הוא על ידי נעימת הנגינה, בחינת כינור נעים עם נבל, שזו בחינת שופר של ראש השנה, בחינת תקעו בחודש שופר. שעל ידי זה ממשיכין בחינת נועם העליון ומכניעין השבעה עממין, בחינת כנען שניקתו מבחינת חובלין כנ"ל. וזה שנשמח שם תכף עדות ביוסף שמו. ופרש רש"י, כי בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. כי יוסף הוא בחינת נועם כנ"ל, ועל כן יצא בראש השנה מבית האסורים, כי בראש השנה שופע הנועם העליון שהוא בחינת יוסף כנ"ל. י"ב. וזה ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו'. וזאת המעשה היה בראש השנה, שאז יצא יוסף מבית האסורים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן היה הנס על ידי שינה והתעוררות השינה של פרעה, כמו שכתוב ויקץ פרעה וכו'. כי כל זה נמשך משורש המלכות של מעלה, שבניינה בראש השנה על ידי בחינת שינה והתעוררות השינה, כידוע בכוונות. וזה בחינת חלום פרעה, שבע שני הסבה ושבע שני הרעב. ושבע שני הרעב בלעו את שבע שני הסבה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רק כאשר בתחילה וכו'. כל זה מרמז על עניין הנ"ל, שפרעה ראה מאיכה נמשך תוקף הגלות של ישראל. ועיקר הגלות הוא מה שגלו מארץ ישראל, אשר שם חיינו ואורך ימינו, כי שם עיקר המוחין הנעימים בבחינת נועם, שהם עיקר חיות האדם, כי החוכמה תחיה וכו'. ועל כן הייתה הגלות במצרים, שהיא ההפך ממש מארץ ישראל כנ"ל. וראה שורש הגלות שנמשך מבחינת החלום שלה, כי ראה שבע פרות טובות שמרמזים על שבע שני הסבה, שזה בחינת קדושת ארץ ישראל, שמשם עיקר הסבה והברכה כידוע. והכל נמשך מבחינת המוחין של ארץ ישראל, בחינת הנועם, שמשם כל החיות וההשפעות. כי נועם כל הפירות והתבואות המשביעין את האדם, הכל נמשך מבחינת הנועם העליון, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וראה פרעה שנמשך השפעה זאת, בחינת שבע שני הסבה, שהוא בחינת השפעת הנועם העליון כנ"ל. אבל תכף כשנמשך השפעת הנועם העליון, בחינת שבע שני הסבה, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן וכו', רעות מראה וכו', לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע, שהן בחינת הרע גמור, בחינת שבע שני הרעב, שזהו הרע שבחובלים, גם המוחין של חוץ לארץ שמחבלין ומחלין הכל חס ושלום. ותכף כשנמשך בחינת השפעת הנועם, בחינת שבע שני הסבה, באים תכף בחינת החובלים להיתקן על ידם. ומחמת שהרע נאחז בהם ביותר, על ידי זה מתגברים החובלים על הנעימים ופוגמים גם את המוחין של ארץ ישראל, עד שבחינת המוחין של ארץ ישראל, בחינת נועם, בחינת שבע שני הסבה, נבלע ונשכח על ידי בחינת החובלים, שהם בחינת שבע שני הרעב, ומשם עיקר הגלות של מצרים, וכן כל הגלויות. כי גלות מצרים בכל הגלויות הכל בשביל פגם הדת, כמובן בכתבי האריזה. דהיינו בשביל פגם הדת שפגם אדם הראשון, שאכל מעץ הדת טוב ורע. ועץ הדת טוב ורע זה בחינת מחלוקת, בחינת חובלים. ועל ידי זה נתגרש מגן עדן, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, קדושת הבית המקדש, כמובן במקום אחר. ובשביל זה הייתה גלות מצרים. ועל כן התחילה גלות על ידי מכירת יוסף, שהוא בחינת נועם שפגמו בו על ידי המחלוקת שחלקו עם אוהחיו כנ"ל. בעיקר התגברות הגלות הוא מחמת שבכל פעם שבא איזה צדיק גדול, שעל ידי קדושתו הוא ממשיך בחינת השפעת הנועם, בחינת מוחין של ארץ ישראל, אז היית תכף באין החובלין להתקן. ומחמת שעדיין לא הגיע זמן תיקונן, על ידי זה הם פוגמין את המוחין של ארץ ישראל. ומזה נמשך עריכת הגלות בעוונותינו הרבים. ועל כן תחילת גלות מצרים התחיל בשביל מה שאמר אברהם אבינו, במה אדע כי ירשנה, והיה מסופק על ירושת ארץ ישראל. וזה בחינת חובלים שהם בחינת מחלוקת וספקות. היינו, כי תכף כשהשם יתברך הבטיח לו על ירושת ארץ ישראל, נתעורר ונמשך עליו תכף השפעת הנועם העליון, שהוא בחינת מוחין של ארץ ישראל. אך מחמת שתכף כשנמשך השפעת הנועם, באים בחינת החובלים להתקן, ומחמת שבחינת החובלים, דהיינו המוחין של חוץ לארץ, היו אז עדיין פגומים מאוד מחטא של אדם הראשון כנ"ל, על כן גרמו פגם גם במוחין של ארץ ישראל שהשיג אברהם אבינו, עד שנפל מחלוקת וספקות בליבו על ירושת ארץ ישראל, ואמר במה אדע, שזהו בחינת מה שהחובלים, בחינת מחלוקת וספקות, גורמין, פוגמין את המוחין של ארץ ישראל עד שבאין לתוכן להתקן כנ"ל. ועל כן בשביל זה נגזר גלות מצרים, ידוע תדע כי גר יהיה זערך בארץ לא להם, ידוע תדע דייקה, דהיינו על פגם הדעת כמובן. היינו פגם החובלים, שהם הדעת והמוחין פגומים של חוץ לארץ. וזה בחינת חלום פרעה כנ"ל, ששבע שני הרעב, בחינת חובלים, בלעו את שבע שני הסבא, בחינת נועם, עד אשר לא נודע כי באו אל קרבנה וכו'. כי מחמת שנתעורר השפעת הנועם, באו החובלים להתקן, ועל ידי זה פגמו ביותר את בחינת המוחין של ארץ ישראל, בחינת נועם כנ"ל, עד אשר גם שם נפל מחלוקת. ואין ניכר כלל השפעת המוחין של ארץ ישראל, כאילו מעולם לא נמשך חס ושלום השפעת המוחין של ארץ ישראל. וזאת הבחינה היא בכל אדם ובכל זמן. שלפעמים נתעורר האדם אל הקדושה ומתלהב ליבו מאוד להשם יתברך בהשתוקקות נפלא. ונדמה לו שבוודאי יהיה איש כשר ולא ימנעהו שום מונע. ותכף אחר שעה נופל מתשוקתו ונטמטם ליבו ונתבלבל מוחו ושוכח לגמרי את כל התשוקה הראשונה כאילו מעולם לא היה לו תשוקה כלל לעבודת השם יתברך. ולפעמים יכול להיות שתשוקתו להשם יתברך נמשך איזה זמן גדול ואף על פי כן יש שאחר כך נופל מתשוקתו ונטמטם ליבו עד ששוכח הכל ונדמה לו כאילו מעולם לא היה לו תשוקה כלל. וכל זה נמשך מבחינת הנ"ל. כי כל הקדושות הם מן המוחין הקדושים שהם עיקר האדם. כי עיקר האדם הוא הדת והמוח שהוא הנשמה והחיות של האדם. ועיקר המוחין הם המוחין של ארץ ישראל שהם מבחינת נועם כנ"ל. וכשמתעורר לאדם איזה חשק דקדושה להשם יתברך ולעבודתו, זה נמשך מהמוחין של ארץ ישראל מבחינת נועם העליון שנמשך עליו איזו הערה והשפעה משם. אך תכף כשנמשך עליו השפעת הנועם נתעוררו תכף החובלים כנ"ל. וכשאינו זוכה לתקנם, אז הם פוגמים את בחינת המוחין של ארץ ישראל שנמשכו עליו. ועל ידי זה הוא שוכח הכל כאילו לא היה לו תשוקה כלל. על כן צריך האדם לשמור את הזיכרון מאוד, שיזכיר את עצמו בכל פעם את כל התשוקות הראשונות וההתלהבות והכיסופים שהיו לו מעולם להשם יתברך ולעבודתו. כדי להמשיך עליו את כל הרשימות שנשארו מהשתוקקות הראשונות, כדי שיתעורר על ידי זה לשוב להשם יתברך. כמו שכתב רבנו ז"ל, שהאדם צריך לאחוז עצמו ברשימות שנשארו לו מימים הראשונים, שהיה מזריח לו אורו יתברך וכולי עיין שם. וזה בחינת יוסף, שהוא בחינת התיקון של חלום פרעה, שנותן עצה שתתקיים הסביעה והטוב של שבע שני הסבא, ולא תיקרא את הארץ ברעב, שהוא בחינת המוחין של חוץ לארץ. והצעתו הוא שיקבצו את כל אוכל שבע שנים הטובות האלה, והיה האוכל לפיקדון וכו'. היינו, שתכף כשנתעורר על האדם איזה טוב, בחינת קדושת ארץ ישראל, שמשם כל הקדושות, אזי תכף יעשה איזה עובדה דקדושה על ידי השתוקקותו להתפלל או ללמוד או יעשה איזה מצווה ויעשה לעצמו צרות במוחו להטמין שם את כל הטוב של שבע שנים הטובות. כי האדם יש לו בחירה ויש כוח בידו כשבא עליו איזה תשוקה טובה להטמין ולקשר אותה בפנימיות מוחו ולקח במחשבתו זאת התשוקה לזוכרה היטב שלא ישכחיה. כי מאחר שיוסף הצדיק מודיע לו מקודם שאחר כך יבואו עליו ימי רע חס ושלום וירצו להשכיח ממנו כל הטוב ההוא, על ידי זה המשכיל יבין מעצמו שצריך לגנוז היטב את כל הטוב של בחינת שבע שני הסבא, דהיינו שיקשר החשק דקדושה במחשבתו ויקח בדעתו זה העניין בעצמו, שאפילו כשיתמתם ליבו על ידי התעוררות הרע שבחובלים, אף על פי כן יתחזק בעבודת השם על ידי שיזכור את עצמו בתשוקה הראשונה כנ"ל. בכל הרשימות של התשוקות הראשונות שיגנזו בפנימיות מוחו, יהיו לו לפיקדון להחיות את נפשו בימי רע, שמבחינת שבע שני הרעב, בבחינת והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה אחריכן ולא תיקרא את הארץ ברעב כנ"ל. ועל כן הם שבע שבע, שבע שני הסבא ושבע שני הרעב, כנגד שבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל, שהם בחינת השפעת הנועם העליון וכנ"ל, וכנגדם הם שבעה ממין שהם הרע שבחובלים, שהם מבחינת שבע שני הרעב, שעיקר הגלות מארץ ישראל שהוא מבחינת גלות מצרים שכולל כל הגלויות הוא על ידם כנ"ל. ועל כן עיקר הגאולה של מצרים הייתה בזכות יוסף, שעמד בניסיון ונשמר מאהבת נשים, ועל ידי זה זכה להמשיך על עצמו השפעת הנועם שהוא שורש אהבה דקדושה כנ"ל. כי יוסף שורשו משם מבחינת נועם כנ"ל. ועל כן על ידו היה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות, יוסף עמו. כי יוסף יש לו כוח להתגבר בכל פעם כנגד החובלים, להכניע הרע שבהם שלא יקלקלו את בחינת הנועם. אדרבה, בחינת הנועם יתקנו את החובלים. שזהו מה שזכה יוסף לפתור ולתקן חלום פרעה באופן שלא יקלקל ימי הרעב את ימי הסבה. אדרבה, ימי הסבה יחיו את ימי הרעב. שזהו בחינת שהנעימים יתקנו את החובלים. ועל כן הזהיר אותם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. שיעלו עצמותיו לארץ ישראל, ובכוח הזה יתגברו בכל פעם על החובלים עד שיכבשו ארץ ישראל, שהוא בחינת נועם, בחינת יוסף כנ"ל. י"ג. וזה בחינת מה שהולכים על קברי צדיקים בערב ראש השנה, כי הסתלקות הצדיק הוא בחינת נועם העליון, ששם עולים כל נשמות הצדיקים, בבחינת לחזות בנועם השם, בחינת נעימות במנחה נצח. ועל כן במקום גניזתם ובחינת ארץ ישראל, בחינת צדיקים ירשו ארץ, כמו שמבואר במקום אחר. כי במקום גניזתם שופע בחינת נועם העליון, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שמשם כל הקדושות כנ"ל. כי כל העשר קדושות שהם כלל כל הקדושות שבעולם הם בארץ ישראל. ועל כן הולכים על קבריהם בערב ראש השנה כדי לזכות לקבל שם קדושת ראש השנה, שהוא בחינת השפעת הנועם, בחינת קדושת ארץ ישראל שמתגלה בראש השנה כנ"ל. וזה בחינת מזמורי תהילים שאומרים על קברי הצדיקים, כי מזמורי תהילים הם בחינת נועם, בחינת נעים זמירות ישראל כנ"ל. וזה בחינת חבלים נפלו לי בנעימים, ופסוק נעימות בימינך נצח שאומרים במזמור מכתם לדוד, שהוא המזמור הראשון מהיוד מזמורי תהילים שתיקן רבנו ז"ל. כי עיקר תיקון הברית שהוא תיקון הכל, כל החטאים, שהוא על ידי השפעת הנועם העליון שהוא מוכין של ארץ ישראל, שהוא עיקר הקדושה, קדושת הדעת. כי על ידי השפעת הנועם העליון משברין אהבת נשים כנ"ל, וזוכין לקדושת הדעת של ארץ ישראל שהוא כלל כל הקדושות כנ"ל. וזה שמסיימין נעימות בימינך נצח. כי מתחילה אומרים חבלים נפלו לבנימים. דהיינו שהחובלים נופלים בנעימים להתקן, כמו שפרש רבנו ז"ל מקרא זה בהתורה הנ"ל. ואז עדיין אנו חוששים שלא יתגברו החובלים על הנעימים ויקלקלו אותם גם כן, חס ושלום. על כן אומרים אחר כך, אברך את השם אשר יעצני וכו'. היינו שהשם יתברך נותן עצות לאדם על ידי הצדיק האמת, באופן שיזכה להגביר הנעימים על החובלים כנ"ל. וזה בחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה בחינת ארץ ישראל, בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה וכו'. היינו שקדושת ארץ ישראל צריכים להמשיך על עצמו תמיד, ולא יפסוק מלהשתוקק תמיד להמשיך על עצמו קדושת ארץ ישראל. כי בכל פעם שמשתוקק לארץ ישראל, מתגבר כנגדו בחינת החובלים ומבלבלים מתשוקתו. על כן צריך להתגבר כנגדם בכל פעם תמיד. ואז יעזרהו השם יתברך לבוא לארץ ישראל, ושם יזכה לנועם העליון לנצח, ולא ייפול עוד לעולם לבחינת החובלים. רק אדרבה, יתקן החובלים על ידי הנעימים, בבחינת כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת, שהם בחינת החובלים שבהם נאחז הרע בחינת שאול ושחת. אבל בזכות הצדיקים יעזרנו השם יתברך ויצילנו מהם, ונזכה לנועם העליון לנצח. כי בכל פעם נתגבר על החובלים עד שיתבטלו לגמרי, עד שנזכה להיכלל בנועם העליון לנצח, בחינת נעימות בימינך נצח, אמן ואמן. שייך לאל. י"ד. ועל כן נקרא שופר הלשון שופרה, כמובן, שזו בחינת נועם העליון שנתעורר על ידי כל שופר, שהוא בחינת יוסף שהיה יפה תואר וכו'. כמובן בתורה הנעליין שם. עיין היטב את כל התורה הנ"ל מראשה לסופה, כי בלא זה לא תוכל להבין כלל את דברינו. כתבו. וזה בחינת ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וכו', שזה היה צמיחת קרן ישועה של הגאולה, כמובן. וכמובן בפסוק, רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי. ועל ידי זה שדיים נכונו ושערך צמח, שמרמז שהיו מוכנים לגאולה היינו כנ"ל. כי עיקר הגלות הוא הגלות מארץ ישראל שהוא בחינת השפעת הנועם. אבל השם יתברך חמל עליהם והמשיך עליהם גם שם במצרים בחינת השפעת הנועם, שעל ידי זה נמשך ההולדה כנ"ל. ועל ידי זה היו פרים ורבים מאוד, בחינת בני ישראל פרו וישרצו וכו'. ועל ידי זה הייתה הגאולה. כי כל מה שנתרבו ישראל יותר, נתגדל כבודו ונמשך עליהם השפעת הנועם העליון ביותר. כי הא בהא תליא, כל מה שנמשך השפעת הנועם והמוחין יותר, נתרבין ישראל ונתגדל כבודו יתברך ביותר. וכל מה שנתרבין ישראל ונתגדל כבודו יתברך יותר, נמשך השפעת העליון יותר. כי כל מה שיש מקבלים יותר, והשפע העליונה עושה פעולתה יותר, נמשך שפע ורב טוב יותר ויותר כידוע. ועל כן, על ידי שישראל פרו וישרצו שהוא בחינת השפעת הנועם העליון, על ידי זה נגאלו כנ"ל, כי הגאולה היא לשוב לארץ ישראל שהיא בחינת נועם כנ"ל. וזהו בחינת כאשר יענו אותו כן ירבה וכו'. היינו דבר והיפוכו, שכל מה שהיו מתגברים בגלותם לענות אותו, שכל זה נמשך מבחינת החובלים כנ"ל, כמו כן חמל עליהם השם ידבח והמשיך עליהם הנועם יותר, שהוא בחינת כן ירבה, בחינת הולדה כנ"ל, שהוא בחינת צמיחת הגאולה כנ"ל. וכן בגאולה האחרונה כתיב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. שעל ידי שהתרבו ישראל, שזה בחינת השפעת הנועם העליון, על ידי זה תהיה הגאולה כנ"ל במהרה בימינו אמן. שייך לאל ט"ז. ועל כן אנו מבקשים, יהי רצון שתעלינו בשמחה לארצנו. כי אי אפשר לבוא לארץ ישראל לבטל המונעים בבחינת חובלים, ולבוא לארץ ישראל בבחינת נועם, כי אם על ידי שמחה שהיא בחינת עשרה מיני נגינה. כמו שכתב רבנו במקום אחר, כי על ידי שמחה, בחינת נגינה, בחינת נעים זמירות ישראל, בחינת סובה שמחות את פניך וכו', על ידי זה זוכין לבוא לארץ ישראל, שהיא בחינת נועם העליון כנ"ל. Thank you.